أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. دی آیتونو کې الله تعالی حال د منافقانو بیانوي، څلور اقسام د منافقانو بیانېږي. دا دې منافقانو نه مراد هغه منافقان دي چې هغه هجرت یې نه دی کړی، دارالاسلام کې نه دی داخل شوی. او ربط د دې آیت د ماقبل سره دا دی، مخکې آیت کې الله تعالی ویل ومن استقو من الله حدیثا، په خبرو کې د الله تعالی نه څوک رښتونی نشته دی. الله تعالی د ټول هر چا نه رښتونی دی. نو صلی الله تعالی حالات د منافقانو بیان کړی دي. الله چې کوم حالات د منافقانو بیان کړی دي، الله تعالی په دې کې رښتونی دی، په دې کې دروغ نشته دی. الله تعالی رښتونی دی، نو په هغه رښتینوالي کې څه حالات داري چې الله تعالی د منافقانو بیان کړی دي. مفسرین لیکلی دی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم او امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیث ذکر کرده دی. دا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی، پا غزو احد کی سه خلق دا غزانه واپس شولا، غزاله شروع شوی نه ده او دا غزانه مخ کی واپس شولا. مخ کی تاسو ویلی شوی ابی ابن سلول او داغی سره مرګری، هر کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم داغی په خبره باندې عمل ونه ک، داغی پر رای باندې ناغه واپس شول. نو د مؤمنانو مسلمانانو په خپل میند کې اختلاف راغې. بعضی صحابه کرام وی چې دیو کافر شوی دی، دیو قتلو، دیو وجنو. بعض صحابه کرام می دیو خو کلمه د ایمان ویلی ده، دا مسلمانان دي. الله تعالی په دې آیات کې، په دې آیاتونو کې الله تعالی د منافقانو اقسام بیان کړل. بعض منافقان داسې دي چې دا د وجلو دي، او بعض منافقان داسې دي چې هغه د وجلو نه دي. د بعض منافقانو په باره کې الله تعالی تاسو ته دلیل درکړی دی د هغې په وجلو باندې. نو بعضی منافقانو په باره کې الله تعالی تاسو له د هغې په قتل باندې دلیل نه دی درکړی، هغه به نه وژنئ. نو هغه څلور اقسام بیانیږي، هر یو کې زه تاسو ته د هغې نشاندهي کوم. فما لکم فی المنافقین فئتین، فما لکم، نو څه وجه ده تاسو لره فی المنافقین چې شوی تاسو په باره د منافقانو کې، فئتین دوه ډلې. مسلمانانو په خپل منځ کې اختلاف راغی د هغې په باره کې. والله ارکسهم، او الله تعالی نسکور کړی دی دیو لرا بما کسبو، په سبب د عملون د دیو باندې. ارکسهم، الله تعالی دیو نسکور کړی دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما معنا کړی دا والله ارکسهم، الله تعالی واپس کړی دی دیو لرا کوپر ته. دیو کلمه د ایمان ویلې ده په جبه باندې، خو لیکن الله تعالی واپس کړی دی دیو کوپر ته. علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې دغه معنا کړی ده، ردهم الی الکفر، دوی کفر ته واپس کړی دي. دویم معنا مفسرینو ذکر کړی ده ارکسهم، امام سدی معنا کړی ده ارکسهم اضلهم. ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دغه معنا بیان کړی ده والله ارکسهم، او الله تعالی گمراه کړی دي دیو لرا، دیو الله تعالی گمراه کړی دي. یو دریم معنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی، الله تعالی بن کړی دی دیو په اور د جهنم کې، الله تعالی دیو د جهنم په اور کې بن کړی دی. او امام قتاده رحمت الله علیه معنا کړی دی والله ارکسهم والله اهلکهم، الله تعالی دیو هلاک کړی دی، الله تعالی هلاک کړی دی دیو. بما کسبو، په سبب د گناهونو د دیو باندې. بما کسبو، په سبب د عملونو د دیو باندې. اوس الله تعالی ذکر کوي صحابه کرامو ته الله تعالی توبیخی اجمالی ذکر کوي. اتریدونه، آیا غواړئ تاسو ان تهدو، چې هدایت والا وګڼئ، چې په هدایت باندې وګڼئ، من ازل الله هغه څوک چې الله تعالی بلاری کړی دي، و من یذل الله هغه څوک چې بلاری کړی الله تعالی هغه لره، فلن تجد له سبیلا نو هیچ چری به اون مومی تا هغه لره سبیلا لاره د هدایت. تفسیر جلالین دا معنا کړی د سبیلا یعنی طریقا الی الهدى، کم یو انسان چې الله تعالی بلاری کړی الله تعالی گمراه کړي نو دا غیر پاره به بیا ته لاره د هدایتونه مومي، بلکې هغه بیا بېدنې شوی هغه د لارې نه بل طرف ته غتلی. نو په دې کې اشاره شوله دې ته چې اے مؤمنانو، دغه منافقانو ته چې څوک مؤمنان وای نو دغه په خطا دي، دغه بسری دا په خطا دي. دغه منافقان چې دي دغه مؤمنان نه دي، بلکې دغه اصل کې کافر دي، د بېدین دي، او دا په هدایت باندې مه ګڼئ. ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله. دی آیات کے اولنے قسم د منافقانو اللہ تعالی ذکر کرے دی، دی کے اولنے قسم د منافقانو دی اغه دا دے اللہ تعالی وئی چې کم منافقان په دار الحرب کې وسیږي او اغا د کافرانو سره دوستانی دی، نو تاسو د هغې سره دوستانه مه کوئ، دغه کاپیران دي هغه وجنی، او هغه دا غواړي چې ته هم د هغې په شان کې منافق شي، د هغې په شان کې کافر شي، نو دا وجلی هم شي ژوندی غریب ته راولی شي. ودو لو تکفرون غواړي دیو چې کاپیران شي تاسو، مخکې داسې الفاظ ویلی شوي، مخکې هم دغسې آیات ذکر شوی دا لو مستریه دی، ودو کفرکم غواړي دیو چې تاسو کافران شئ، کما کفرو لکه څرنګه چې دیو کافران دي، فتکونون سوا نو شئ به تاسو برابر په کفر کې، فتکونون سوا نو تاسو به برابر شئ په کفر کې. دویم قول لمبصرینو دا دی چې د الله مصدریه نه دی، بلکې دې کې د الله شرطیه دی، او جزا د هغې لپاره حذف ده. ودو غواړي دغه منافقان لو تکفرون کاش کې تاسو کفر وکئ، لیسرو بذلک نو دیو په دې باندې ډیر زیات خوشاله شي. د منافقانو یو قباحت داره چې کم مسلمانان کافر کیږي بې دینه کیږي، نو دا په هغې باندې خوشحالیږي، لیسرو بذلک فتکونون سوا، فتکونون یعنی فتکونو مستویین فی الکفر چې تاسو په کفر کې برابر شئ د یو بل سره. فلا تتخذوا منهم نو منی سید اغینا اولیاء دوستان حتى يهاجروا في سبيل الله تر دې پورې چې دوی هجرت وکړي په لار د الله تعالی کې، د الله تعالی د دین د لپاره چې دوی هجرت وکړي. حتى يهاجروا في سبيل الله تر دې پورې چې دوی د خپل دین د حفاظت لپاره هجرت وکړي. فإن تولوا نو کدی مخ وګرځاو هجرت یې ونکه، په خذوهم ونیسی دوی دره په قید کولو سره، وقتلوهم وجنی دوی دره حيث وجدتموهم کم ځای کې چې مومی تاسو هغې لره، ولا تتخذوا منهم او منی سید اغین ولیا دوست ولا نصیر او نسو کیم دادی. الله تعالی وی بس دی ونی سی کا پجوندی گرفتار اول باندې طاقت لری، نو جوندی ونی سی او کا د جوندی په گرفتار اول باندې تاسو طاقت نه، الله تعالی وی قتل کای کم دی کی چې ممیت تاسو، کم دی کی ممیت تاسو. ولا تتخذوا منهم منی سید دیونا ولیا دوست یعنی دی سر دوستانی مکوی، ولا نصویر او نسو کم دادی. تفسیر جلالین مانا کری دا ولا نصویر تن سرون بیهی علا عدو بکم چستا سو بل دشمن دی و تا منافق تاوی چرا شد ما سر ودری گا، اللہ تلاوی منافق زن سر مود را، منافق بخبل کار کئی دا غی سر دوستانم مکوی او دا بل دشمن پا خلاب پانی دا غی نیمداد مخل، تن سرون ہو بیهی علا عدو بکم. تفسیر جلالین دا مانا کری پا ان تولو کم خیوارو، نو تفسیر جلالین مانا کری دا یعنی قامو علا ما هم علیه، پا ان تولو سمانا دا کدی منافقانو مخوارو یعنی قامو علا ما هم علیه دیو چی بر اخپل منافقت بانی ٹنگ پاتیری، پا اخپل کپرو پا بیدینی بانی ٹنگ پاتیری، قامو علا ما هم علیه دیو چی با کم منافقت و کپر باندی دی پا غیب بانی ٹنگ پاتیش، نو پا خوزوهم ونی سی دیو لرا پا قید کولو سرا جوندی ونی سی، وقتلوهم او اجنی دیو لرا حیث وجدتموهم کم دیکی چی موم ویتاس دیو لرا، ولا تتخذو منهم او منی سی دیو نا ولی انسوک دوست ولا نسویرا او نسوکیم دادی پا بل دشمن باندی، دا بل دشمن پا خلاب باندی با دا کافرانو نا تاسو دا منافقان نا دوستان منی سی. دا اولنی قسم شو دا منافقان، او دا اولنی قسم د منافقانو کافران دي، هغه وجل هم شي گرفتار اول هم شي او دا غي سره دوستانه نه کی. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم. دی آیات کې الله تعالی دو منافقان، دو اقسام د منافقانو نور ذکر کړي او دا د مخکې نه مستثنا دي. یو قسم ته ویل کېږي معاهد المعاهده، او دویم قسم ته ویل کېږي عاجز او بے وسه. دا دو اقسام د منافقانو نور ذکر کړي، نو دا به وجنې هم نه او د دې سره د کار هم نشته. ځان پوهه کوي داسې بهر. نو بیرته د آیات ترجمه کوم. معاهد المعاهد هغه منافق ته ویل کېږي ستا د کافرانو سره معاهده ده، ستا د کافرانو سره عهد وشو. اوس ستا چې ورسره عهد وشو، هغه منافق چې اصل هغه کافر نه دی، ځانته خو مسلمان وای، خو د هغه د هغه سره معاهده ده، هغه د هغه دوست دی، ستا د کافر سره معاهده ده، او هغه د هغه ملګری دی. دې ته ویل کېږي معاهد المعاهده. نو دا معاهد المعاهد به نه وجنې. ستا چې له کوم کافر سره دشمنی ده او معاهده دی ورسره اوس کړی ده، نو دا د هغه دوست دی، نو دا معاهد المعاهد شو. ستا دغه معاهد معاهد شو، دا د هغې ملګری شو، نو دا به نه وجنې. دویم الله تعالی ذکر کړی دی بېوسه کافر، بېوسه منافق دی. بس سینه بالکل په منافقت باندې، سینه بالکل په بوزدلۍ باندې رابنده شوې ده، سینه بالکل بنده ده. او جاءوکم حصرت صدورهم. پښتو کې ورته تاسو ته ویم یو ټکی، هسې د بوسو سخی دی. دې د سوی د بوسو سخی ورته وایي. دا تاته وایي دا منافقه وایي، نه ستا سره ودرېږم او نه ستا د دشمن سره ودرېږم، بس زه په دې ځای باندې ناست یم، ما پرېږده. زه نه مې په تا کې کار شته دی او نه مې په هغې کې کار شته دی. تا ته هم نه وایم چې ته په حقه باندې، هغه ته هم وایم چې په حقه یې، هغه ته هم دا خبره نه کوم. تا ته هم دا نه شم ویلی چې ته په ناحقه یې، هغه ته هم دا نه شم ویلی چې ته په ناحقه یې. نو دغې ته ربوسو سخی وایي، نو چې د هېچا په کار کې کار نه لرم، بس تاسو ځان له څه کوئ، تاسو پوه شه او کافر هم پوه شه. نو الله وایي دا خو منافق دی، خو وجنې ما ولې که اوس دا زړور وی او په دې کې الله تعالی دا شجاعت او دا بزدلی ته الله تعالی لري کړی، او ستا په خلاف باندې ستا دشمن سره ودرېدلی، خو بیا تاله تاوان درکوو که نه. نو ښه دا ده چې بس ځان له پروت دی په کټ کې، په بستره کې ځان له پروت دی، او بستره پې بل هم ور واچوه چې پروت یې، بس نه ستا نه خبرېږي او نه دا بل نه خبرېږي. بس نو دې ته یا یو معاهد المعاهد شو، او دویم هغه عاجزه بې وسه منافق چې دی منافق جهاد نه کوي، خو نه ستا د دشمن سره ودرېږي ستا په مقابله کې، او نه ستا سره ودرېږي چې د هغه سره مقابله وکړي. بې وسه دی بېخي، بس یاره وایي څه وکړو، اوس مې نشته دی، نه تا ته په حق ویم نه هغه ته ویم، نه تا ته په ناحق ویم نه هغه ته ویم، خو زه په قلاره باندې په کور کې ناست یم. نو دا خو دی منافق، خو ستاسو سره د وجلو کار نشته دی، الله وایي مه یې وجنې. په دې باندې له دلیل نه دی درکړی د وجلو. اوس آیات ته وګورئ. الا الذین، مگر هغه کسان، یصلون الی قوم، یصلون چې هغه إلا الذين يصلون، مگر هغه کسان، يصلون إلى قومهم، چې هغه یو ځای کېږي د خپل قوم سره، بینکم، چې په مینځ ستاسو کې، وبینهم، او په مینځ دغه قوم کې میثاق وعده ده، ستاسو لوز دی د هغې سره معاهده ورسره شوې ده. ستا سره ستا چې د کوم قوم، ستا چې کوم دشمنان دي، نو ستا دغه دشمنانو سره معاهده ده، او دا د هغې ملګری دی، دا د هغې ملګری دی. او جاءوکم، یا راشدی و تاسو ته، حصرت صدورهم، چې بندې وي سینې د دیو، سینې د سنه بندې دي، بوزدله دی بیخي. ای یقاتلوکم، چې جنگو کې ستاسو سره، او یقا، او یقاتلو قومهم، او یا جنگو کې د قوم خپل سره، نه ستا سره ودرېږي، نه د هغه سره ودرېږي چې ستا په خلاف باندې جنگو کې، نه ستا سره ودرېږي چې د هغه په خلاف باندې جنگو کې. بس ورور، ځان له څه کوئ، زه پکې نه یم په منځ کې. الله تعالی وی زکه ورسره جنگ مکوه. ولو شاء الله، که غوښتلی الله تعالی، تفسیر جلالین دې کې عبارت کې تقدیر لیکلې دی، هغه ولیکئ، نو بیا په بیخي په اسانه پوه شئ. ولو شاء الله، که غوښتلی الله تعالی، تسلیتهم، د دیو مسلط کول په تاسو باندې، لسلتهم علیکم، نو خامخا زور ورکړی وی دیو په تاسو باندې. که الله تعالی غوښتلی، نو تاسو به په دیو باندې زور ورکړی وی، دیو به په تاسو باندې زور ورکړی وی. فلقاتلوکم، نخامخا جنگ به کړه وستاسو سره، الله تعالی جنگ به سره کړه. په ان اعتزلوکم، نو کړیو ډډه کوي ستاسو نه، فلم یقاتلوکم، د تفسیر دی په ان اعتزلوکم د پاره، که ستاسو نه ډډه کوي سمانه د فلم یقاتلوکم، جنگ نه کوي ستاسو سره. و القوا الیکم السلام، او درکې تاسو ته دروغ خبره. السلام، السلام علیکم، ورو خپل کار کوه، بس ما معاف کا. السلام علیکم ته وایي که نه، السلام بس دغه معنی ده که نه. بعضې خلک دغسې کړم معاشره کې، نم استا سره کار ستره نم استا دشمن سره کار دی بس په خیر اوسه ورو رضا نس کوي کو ماته کړه الله تعالی فما جعل الله لكم ند درکړي الله تعالی تاسو ته ند ګرځولي الله تعالی تاسو لپاره علیهم په دی باندې سبیلن لار د جنگ کولو سبیلن ند درکړي الله تعالی تاسو در په دی باندې سبیلن دلیل د وجلو سسر په دی باندې دلیل د وجلو نشته نه دا دو قسم منافقان با دا نه وجنی تاسو فما جعل الله لكم علیهم جس ایک پہ عبارت کی تقدیر دے علیہم یعنی علی اخذہم و قتلہم دا وجوندیم نہ غریب تراوی او دغسی دا وجن یمنا او سبیلن پمانا دا یو مانو پسرین بیان کرے دا سبیلن پمانا دا اذنن سره دے اللہ د دیو د جنگ کول اجازت تا استنه در کړي او یا سبیلن پمانا دا دلیل سره دے د دی منافقان او د وجل مبارک اللہ تعالی تاسو له دلیل نه در کړي بس تاسو سره په دې باندې دلیل نشته رے کدسی منافق کم مجاہد قتل کنو دا وی دلیل وجلی ده چې به دلیل هو جن بیا وسره شریعت چې کوم احکامات دی بیا جاری کی په مجاہد باندې الله تعالی دا دوه بنو وجنه اوس الله تعالی ذکر کوي سلورم قسم د منافقانو ستجدون اخرین یریدون ایامنوکم ویامنو قومهم کلما ردوا الی الفتنه ارکسوا فیها سلورم قسم منافق الله تعالی ذکر کوي دا هغه منافق دی ایامنوکم غواړي چې ستانه په امن باندې شي ستانه ځان بچ کی ویامنو قومهم او په امن شي د خپل قوم نه غواړي چې ستا سره رمضان روغ وساتي او غواړي چې د فوجانو پولیس سره رمضان روغ وساتي خو لیکن یو ټکی پکشته دی د دیو د مخکې بیا څه فرق شو نو فرق وروسته را روان دی کلما ردوا الی الفتنه ارکسوا فیها کله چې دینه مطالبه وشي د شرک چې شرک کا بیدینی وکا نو ارکسوا فیها پاغی کې نسکور ور پریوزی بیا ورزی پای کې ور پریوزی یا کله چې مطالبه وشي د دیونه د مجاهدینو د مسلمانانو په خلاف باندې چې مونږ سره په د دیو په خلاف باندې جنگ کې ودرېږه بیا سره شریکی الله وي دغه منافق چې اوسه ستا سره دا هغه ستا په خلاف باندې دا ستا د دشمن سره وسه ډله نه ده کړی خو کاغه په وجود ته وای چې راشه ما سره ودرېږي طالبان په خلاف باندې بالکل وای ته دغه کا وسره نو بیا دا هغه نه مخکې شوی او ستا سره جنگي نو الله تعالی وای د دې خلکو په وجلو باندې مې ته دلیل درکړی دی دا قتلوي اول خدا کوي چې ستانم ځان په امن کوي او دا غینم ځان په امن ساتي یاره مونږ امن غواړو بس وای نه د طالبانو سره یو نه ستا سره خو چې کله او ته بیا په وجود وای چې ما سره ودرېږه دغه په خلاف باندې څنګه ما سره نه ودرېږي نو بیا د طالب په خلاف د مجاهد په خلاف باندې دغه سره ټوپک راخلي الله تعالی وای د دې په قتل مینه مرته هم دلیل درکړی دی بس دم وجنه دا وجلی شي دا جایز دی ستجدون آخرین حاضر دی چې اوبه ممی تاسو نور منافقان یریدون غواړي هغه ایامنوکم چې په امن شي دي ستاسو نه ویامنو قومهم او دیو په امن شي د قوم خپل نه یعنی امن غواړي دي ستاسو سره نه ودرېږي د هغو سره نه ودرېږي خو لیکن کلما ردوا الی الفتنه کله چې راوبلل شي دی کوپر او شرک راوبلل شي تفسیر جلالین معنی کړی دی کلما ردوا الی الفتنه کلما دعوا الی الشرک کله چې راوبلل شي دی شرک راوبلل شي بی دیني راوبلل شي اور کی سو پی ہا نو نسکور اور پریوزی پاگی کی بس نسکور اور پریوزی پاگی کی بیا کته ګوري نو دا د کوپر او د شرک او د بدعات او د رسومات او د بی دیني جالی ده دوی مانو پسری نو کړی در فتنی نو مراد چیرې قتال دی مسلمانانو سره کله ما ردو الی الفتنه د فتنی معنی مؤمن مسلمان تنگول د مؤمن مسلمان سره جګړه کول د مؤمن مسلمان په خلاف باندې جنگ کول نو کله ما د دې مخکې وضاحت دا ذکر شوی سورۃ البقره کې نو کله ما ردو الی الفتنه کړه چې مطالبه وشي ردیونه جنگ کول د مسلمانانو سره اور کې سو پی هانو دیونه سکور ور پریوځي پاږي کې مانه دا شوړي چې بیا د مسلمانانو سره جنگ کوي بیا خپل سلام راخلی فوجانو پولیسو له ګډ ګډوره ملالی او د مسلمان په خلاف باندې بیا ودری نو صلی الله دغه وجره د پاره شرطونه ذکر کوي درې شرطونه دي فإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ نَكَدِيُ ډډه ونکل استاسونه یعنی استاس سره استاسو د جنگ نه ډډه ونکل بلکې استاسو په خلاف باندې جنگي دویم ويلقوا إليكم السلام او پیش نه کیدی تاسو ته دروغ خبره نو که روغه خبره ته وکړله چې نه ستا سره یم نه د هغه سره یم خو هغه مخکې تېره شوله که نه بیا نه شي وجلی خو که دای درته پیش نه کړله خپله صفایي یې ونه کړله مجاهد ته ویکپو ایدیهم او بند نه کړی دي خپل لاسونه په غوزوهم نو ونیسئ دیو لره په قید کولو سره وقتلوهم وجنئ دیو لره حیث ثقبتموهم کم ځای کې چې لاس بر شي ستاسو په دیو باندې کم ځای کې چې ممی الله تعالی بیا قتل کوي دا وجلی شئ تاسو وَأُولَئِكُمْ وَدَغَ مُنَافِقَان وَأُولَئِكُمْ دَغَ پَلِتَان مُنَافِقَان جَعَلْنَا لَكُمْ گَرْزَوَلِ دِدَرْ كَرَدِ مُنْغَا لَكُمْ تَاسُتَ عَلَيْهِمْ دَ دِيو پَ وَجَلُو او دَ دِيو پَ نِوَلُو بَانِنِ عَلَيْهِمْ عَلَى أَخْذِهِمْ وَقَتْلِهِمْ دَ دِيو پَ نِوَلُو دَ دِيو پَ قَتْلَوَلُو بَانِ سُلْطَانًا مُبِينًا دا دلیل کارم دَ تَدَرْ كَرَدِ اللہ تعالی بس مار تَ دلیل دَرْ كَ چِكَ دَا صِفَات پَ كَم مُنَافِق كِ مَوْجُود بَس بِي أَغَ وَجْنَا أَغَ وَجَلِش ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ لِکھلِ دِ وَ یَدِ سَمَانَ دَ سلطان مبین اللہ تعالی تاسو ته ما دلیل کار در کړی دی د دې په منافقت باندې د دې په کو پر باندې نو دی وجه نه تاسو ابن عاشور په دې کې اشاره ده دیتا کدا سی منافق کم یو مجاهد قتل کا نو دا غي په سبب باندې دی ته مفسد او د شدګر نشي ویل کېدلې دا برانی ولې نشي دې دې دا معنی شول بیا به خلک دسې نه وایي چې مړه دای خو مسلمان قتل کړی دی د کلمه ویلله الله وایي دلیل ولما ورکړی دی چې ما ورته دلیل ورکړه چې دا ووجنه نو بیا ورته د شدګرد هم ته نشي ویللی بیا ورته مفسد هم نشي ویلی ابن عاشور په خپل تفسیر کې دا لیکلی دی دې ته بیا مفسد نشي ویلی چې دا فسادی دی ځکه چې مسلمان یې قتل کړ نه چې مسلمان وی د مسلمانۍ په ځای باندې به دا کېناستلی خدا مسلمان نه دی نو د دې وجنه الله وایي ما ورته دلیل درکړه بس قتلوی دغسې وجلی شي دغه سړی وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله تديدنه يوصل 15 درش مايات پوری نور شپق امور سیاسیه نور بیانیگی مخک چریسا امور بیان شولا دو امور مخک بیان شولا یو امر داو چی دا مسلمانانو دا زمواری دا چی امانتونا زمواریانی به حقدارو تورکی د مسلمانانو حکومت چین په غی کې به زمواریان حقدار تسپاری یو سړی د زمواری حقدار نه دی هغه ته به زمواری نه ورکې یو امر سیاسی دا بیان شو دویم دار چې کله د مسلمانانو حکومت هغه له پکار دار چې د کافرانو په خلاف باندې تیاری وکړي خذو حذرکم بیدار بوسیږي د غیر لپاره به تربیت کوي سلاګانې به تیاری نو اوس نور شپږ امور سیاسی نور بیانې نو پدی آیات کی اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی اغا درم امر سیاسی بیانے درم امر سیاسی پدی کی بیانی گی اغا سر اغا دا دے چی دا قتل خطا حکم اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا قتل خطا حکم اللہ تعالیٰ بیانے کل چی مجاہدین دا پس پر باندزی دا تشکیل لپارا نو اسی نچی مسلمان تچر تا قتل شی مسلمان پا قتل کی وڈیر زیت احتیاط کئی ہاں د مسلمان مومن د پاره دا جائز نری چې بل مومن قتل کی الا خطا مگر که د مومن مسلمان نه مومن مسلمان په قتل خطای سره قتل شو په خطای کې توجل شو بیا د غیدا حکم دی دا حکم به فقہی باندې نافذی و ما کان للمؤمنین د دې کې دا نفی په معنا د نهی سره ده امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی ما کان لیس علی النفی و دې کې دا ما کان د نفی لپاره نه دی و انما هو علی التحریم و النهی دے دے کی دا ما کانا پا مانا دا نہی او دا تحریم سر دے ما کانا لیسا علی النفی ما کانا دا نفی پا مانی سر وی ندے انما ہوا علی تحریم و نہی وی دا ما کانا دل دے کی پا مانا دا تحریم او دا نہی سر راغلے دے امام قرطبی رحمت اللہ علی دا غمانا ذکر کردے نو اس با وقت شدیتا وما کانا لنفس وما کانا لمؤمن او ندی جائز دا مؤمن دا پارا بلکی حرام دیولا بلکہ حرام دیولا ایقتل مؤمنن چی قتل کی مؤمن لرا الا خطا مگر پا خطائی سرا ومن قتل مؤمنن او چاچی او وجہ مؤمن لرا خطا پا خطائی سرا پا تحریر رقبتن پا علیہ تحریر رقبتن نو پا غیبان لازم دی ازاد ولد مرئی مؤمنتن مؤمن ودیتن مسلمتن الى اہلہ او دیت دی اسپارلے شوی وارسانو داغتا قتل خطا دا غیر پارا منپسرینو او دا سی علماء کرام او فقهای کرام ډیر مثالونه ذکر کړی دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا غیر لپاره مثالونه یو څو ذکر کړی دي دو درې د تاسو ته هم چې بدی باندې پوه شي قتل خطا څه دي لکه کافرانو سره جنگ دي کافرانو باندې دي گزار وکاو په غیبه باندې مزایل ورويشته یا په غیبه باندې یو دمکه وشوله هغه خواته چیرې وسه مسلمان هم تل دل د کیکار دي غم پکې ولګي دا قتل خطای دي تا خو کافر وشته تا خو مسلمان نشته کنه ستا په نیت کې خداغي وشتل نو دا قتل خطای شول یا یو سړی دی هغه خکار کیا خکار دی یا نه خولی ځان ته نه خو درولې ده اوس ته د خیال نشته ری هغه د سوک لیدل نه دی وس دا په یو غټ باندې ډس کیا هغه غټ باندې چې ډس کو سړی دې کې سر خکار کوي وس هغه ډاری کوور دی هغه ولګی یا پخکار باندې رسکاو په دغه کې په یو ونه کې په ځمکه باندې یو خکار ناشته مرغۍ ناشته د پډس کې نو په ونه کې مردکه په مرغۍ باندې سره ټینګی کینه په تاپه ډس کړه دی اوسه شاته مردکه لاړ ولد کې بچا باندې ولګي سړی قتل شو دی باندې دته ویل کې قتل خطا دغه سي امام قرطبي رحمت الله علیه ذکر کړی دی یو امام قرطبي رحمت الله علیه چې یو سړی دی هغه په بل باندې ور وغورځیدا یو سړی دی ور وغورځید په بل باندې بل رضان سره ورغړاو هغه هم قتل ک نه د په وجه باندې هغه مړ شو دته ویل کې قتل خطا دغه سي علماء ذکر کړی دی یو سړی دی بل د خپل نیولې دی راکاږي راکاږي اوس شاته نه ګوري چې دا سړی ما نیولې دی کم دی پور به راکاږم ورغخته دا ورغخته بل سړی مسره ورغخته د خپل نیولې دی راکاږي د لاس نیولې دی راکاږي بس چې ورغخته له دوانه یا هغه یو مړ شو یا چې هغه دوانه مړ شول پکې هغه کم چې راکاږه پکې مړ شو دی ته قتل خطایی وای د خو سره پاسې راکاږه واجه خو نه بس اوس پکې دغه محمد راغله دغه سی علماء لیکلی دی ټول صورتونه د تصادم دی وخت کې کم اکسیډنٹ کیږي جا گاڑی و جنگیږي گاڑی و جنگی د موټر سایکل و جنگی د سړی مړ کوس یو سړی د ډرایور دی هغه خپل احتیاط وکا ماشوم ته سم د سراو دنګی د روډ ته غلطی د نه ده د خدا دغه نو په وهم او ګمان کې نه راتله چې زه د ماشوم و هم پرې گاڑی باندې خو ناسا په بس ماشومان یغه خونه پوي کنده ډیر خپل کوشش وکا گاڑی کړی ته ماچو کچی تم گاڑی واچو خو بیا هغه ماشومه والو هر څنګه چوش ماشومه والو دی غټ سړی والو دی نن سبا چیرې دا غټ سړی ماشومانی ډیر خلک داس په دې معاشره کې نه پر وډون باندې رواني غټ غټ سړی خو خو عقل من سړی د روټ پروغ میان باندې رواني اکثر په گاڑی خارن نه مکه لکه الله بندا خو دا خو دغه انسان دی په دې گاڑی کې ځاناست ډرایور دا خو دومره په هوا باندې روان دی خو تلک طرف ته شکنه روټ روټ خو ډیر پاره دی چې باندې باندې گاڑی چلی دا خو د عام تللو کده خو بیا ته په سیټ باندې لاړ شو طرف باندې لاړ شو اوس کې گاڑی چې سړی و بس دا قتل خطا دی نو صلی الله تعالی ذکر کوي چې دا قتل خطا حکم څه دی نو فتحرير رقبه عليه تحرير رقبه پدوانی آزادول د سټ دی ذکر د جز دی مراد تنه کل دی مراد د دینه غلام تی مراد دی مؤمنتین مؤمن په کفاراتو کې په کفارا د قتل خطا کې بل اتفاق کم غلام چې ازادي کې نو هغه مؤمنی پرې کې چې اختلاف نشته په نور کفاراتو کې به اختلاف شته د احناف او د شوافی او د نور په قهو اختلاف شته د فقې کتابونو کې تاسو ویلئ ومن قتل مؤمنا ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته یو وین دراوستل شو هغه په کفاره کې یو صحابي یاد دغه کوله آزادوله نو نبی صلی الله علیه وسلم دا غینه پښتنه او کلوای عین الله الله تعالی چرته دی ناغی و طویل پی سمای اللہ تعالی پا آسمان کی دے بیاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پختن اوکلو ما پی جنی کنز سوکی ما وی آو تا دا اللہ تعالی پیغمبری نبی علیہ السلام اگر صحابی طوی که ازاده ازاده که دا پا کپارکی سری دا نکہ ازاو مسلمان دا اللہ پی جنی امام پی جنی دا مسلمان دا نو پا تحریر رقبتین لازم دی پا غیبانی ازاده ولد سٹ جنی دا غلام مؤمنتین مؤمن ودیتون مسلمتون الى اهلی ودیتون او لازم دی ابتدبانی دیت ادا کول مسلمتون سپارلی شوی الى اهلی ورسو دا مقتول تا الى اهلی وارسانو دا مقتول تا تفسیر جلالین مانا کرد الى اهلی ورسط المقتولی اغا ورسو دا مقتول تا ودا غروپی ورکی الا ای صدقو مگر کاغا صدقو کی پماب کولو سرا الا ای صدقو مراد دا دینا مراد چرے دیت ماب کول تی مراد دی خو تعبیر دی شوی دی په صدقې سره یعنی که تاسو دا دیت ماب کنو دا به ستا په اعمالو کې د صدقې په شان کې ولیکلی شي که معافي دې د دیت وکړله نو په دې سړي باندې چې دا څومره دیت لازم دی چې دا به تاله درکوي خو تا به ته وایي چې زما سړی هسې مړ شوی دی بس دا دیت هم مرکو د الله دپاره مې معاف کړلی نو دا دغه معاف کوونکي دومره اجر او ثواب وشو لکه ده چې دا دیت دا روپۍ د الله په لار کې ورکړي ده صدقه کړي د ترغیب دپاره ورته صدقه ویلې ده نور مراد ترنه معافي ده فإن كان من قوم وسره دیت څومره دی د دې دیت چره مسله واوري په مختلف احادیث کې راغلي دي هغه تفصیل چره اوس مونږ ټول ذکر کوو دل کې نه کی خو زبر ته اسانه خبر ويم دغه حدیث خلاصه راتوم عبد الله دا عمر رضی الله تعالی عنه په روایت کې راغلي دي امام مالک رحمت الله علیه موتا کې هغه حدیث ذکر کړی دي پس رو زر والاو باندې زر دینار مقرر کړیو عمر رضی الله عنه پس پینو زر والاو باندې 2000 درهم مقرر کړیو دا قیمت او دغه سی په امام ابو داود رحمته الله علیه ذکر کړی دی وای نبی صلی الله علیه وسلم په خان والاو باندې سلو خان مقرر کړیو او د چاچ غواګانی غوایانی پاغي باندې 200 غوایان مقرره کړیو او د چاچ ګړی بیزینو 2000 ګړی بیزی دا باور کیدا دیت دی دا په حدیث کې راغلی دی او په مختلفو په صحیح احادیثو کې په سند په اعتبار سره دا حدیث صحیح دی او چې څوک کپلو والا لکه د چا تجارت دی کپلو مپلو نغی ته ویل چې 200 جوړی وته ورکه خدا دا هغه وخت وخت سره مطابق نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیسې کړی دی وخت کې علماو ذکر کړی دی تفسیر موزه القرآن لیکلی دی وې دیت با په اعتبار د سپینو زرو تولو سره به دا ورکول کیږي تولین دی تورې د سپینو زرو اوس هغه تولې ذکر کړی دی در ځان سره ولي کوي بس دغه مسله شول په دی وخت کې 2000 سلويخ تولې سپین زر 2000 سلويخ تولې سپین زر د دې چې څومره قیمت جوړیږي د هغه وخت مطابقه 2000 سلويخ تولې سپین زر دا د میت دا د مړی دیت دی په هغه وخت کې یو څومره اندازه د قیمت جوړیږي که د هغې نه 10 لکه جوړیږي که د هغې نه 40 لکه جوړیږي که د هغې نه 50 لکه جوړیږي 2000 تولې سپین زر د دې چې څومره قیمت جوړیږي بس د هغې قیمت چې ورکړي بس دغه دیت دی او که دغه نور باندې چا عمل کوو سلو خان خو سلو خان په دې وخت کې څوک ورکولی شي 2000 ګړی بیزی چاته ته ووایه هغه به په 2000 چرې په 2000 کاله کې هغه نشي پیدا کولی نو 2000 تولې موضح القرآن کې دغه مسله ذکر شوې ده بیا د اهل سنت والجماعت په دې باندې اتفاق دی د عمر رضی الله تعالی عنه په روایت کې دی او دغسې د علي رضی الله تعالی عنه روایت دی وایي دا دیت چې ادا کوي په دریو کالو کې وزه دا پوره کوي په یوه ورځ باندې تی غم نشي د مقتول چې کوم ورثه دی هغه داسې نشي ویلی چې وسره له په یوه ګنټه کې دا راکړه په دریو کالو کې وده دا پوره کوي که په کال کې وله ورکه که په دوو کالو کې اخیری نیټه یې درې کاله ده دا دیت به څوک ورکوي دیت واجب دی په د قاتل په خاندان باندې یوازې قاتل نه بلکې عاقله هغې ته په شریعت کې ویلی کیږي عاقله خپل قام خپل ډله خپل انډیوالان چې په دې زندګۍ کې رده سره شریکو کومه غم خادي او په ده باندې راتلله هغه به سره شریک کېدله نو دا ټول به په دې کې کومک کوي ورسره او که چېرته د هغې هغه دومره غریبان دي چې دا نشي ورکوله بالکله نو بیا مفسرینو علماو لیکلي دي د مسلمانانو چې کوم بیت المال دی د قاتل له طرف نه د بیت المال د مسلمانانو هغه به دا ادا کوي خو د ورثو مقتول ته د مقتول چې کوم ورثه دي هغې ته به دا دیت خامخا ورکوي که نیم وسوره ده نیم دی دا ورکی نیم دی بیت المال ورکی که درې دوی سی وسوره ده داری دوی سی ورکی یا درې مل بیت المال ورکی که بیخی هغه خپل ډوډۍ مومي نه مومي په دریو کالو کې نه په درې سوه کالو کې نشي ورکولی نو بیا د مسلمانانو چې کوم بیت المال دی هغې نه به دا دیت ادا کړي ورسره مقتول که معافي نه کوي نو دیت به بیا هغې ته ورکړي نو دا د دیت مسله شوله الا ان یصدقوا مگر که هغه صدقه وکړي په معاف کولو د دیت سره فان کان من قوم که چرته اوس الله تعالی تفصیل ذکر کوي دا مقتول دا کم سړی چې په قتل خطا باندې وجلی شوی دی نو فان کان من قوم که چرته و ده دا هغه قوم نه اعوذ بالکم چې دشمن وي ستاسو وهو مؤمن خدای پکې مؤمن وي نو په تحریر رقبه په قاتل باندې لازم دی آزادول د مرئی مؤمنتین مؤمن دا اولنۍ مسله شوله خدا مسلمان په قتل خطا باندې سرنګ وجلې دي یو پکې داري چې دا سړی مؤمن مسلمان دی په دارالحرب کې پاتې کیږي من قوم عدو لکم یعنی ستا د کم قوم سره دشمنی ده او دې سړی هجرت نه کړی دا غي سره یو ځای پاتې کیږي نو تا په کافرو باندې ډزې وکړلې د په کور باندې پکې مزایل ورغې بس ورخوشې شو پی عذاب کې قتل کړې شو دا قتل خطا شو فإن كان من قوم كشرته دا نږدې هغه قوم ته چې هغه ستاسو دشمنان وي وهو مؤمن او دی پخپله مؤمن وي خو لیکن په ترک د هجرت باندې په کار خدا و چې قصاص لازم شوی او قصاص ځکه نه لازمیږي چې د ده د هغې د ویشتلو نیت نه و بلکې د هغه کافرانو د ویشتلو نیت یې و نو دا لږ مجرم هم دی چې ولې هجرت نه دی کړی د کافرانو خواته ولې اوسېده نو بس صرف قتل خطا ده نو په قتل خطا کې په تحریر رقبتین آزاد اول د مرئی دی مؤمنتین مؤمن و ان کان من قوم او کچرته و دغه مقتول دغه قوم نه بین کوم چې ستاسو په مین کې او بین هم په مین دغه کې میثاقون لوزو وعده سره شوی و یعنی معاهده شوی ده فدیه مسلمه الی اهله د دې مقتول نه مراد کوم لري و ان کان من قوم او کچرته و دغه مقتول دغه قوم نه چې ستاسو دغه په مین کې میثاقون معاهده وي د دې کې د مفسرینو دعا کول دي یو قول دم پسیرین دا دی چې مراد د دین مؤمن مسلمان دی چې د معاهدینو سره اوسیږي تا د یو قوم ستا دشمنان دي تا سره معاهده کړې ده مسلمان تل دی اوسل د کې اوسیږي د هغې په بازار کې لګیا دی وایسې معاهده ده مړه وای وګرځه اوس چې ډز رو شروع شو هغه معاهده ماته شوله په هغه ځای کې ولګېده. نو اوس دې مسلمان چې دی دا په قتل خطا کې داخل دی، بس په دې کې صرف دیت لازم دی، په دې کې سره صرف دیت لازم دی. دویم قول لم پسیری نو دا دی چې و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق، خدا دا یو ټکی دی کې ځکه دا مخکې مې چې ویل دا مسلمان خو ستا دشمن دی، ستا سره معاهده ده او دا الته کې تلې دی او دغه معاهدی په ځای کې دا مرشي اگر کدا مسلمان دی تلې دی. خو علامه علوسی رحمت الله علیه لیکلی دی وای د دا هغه خاندان ته به دغه ورکړل کیږي دا دیت چې کوم کې مسلمانان دی الته کې تلې دی او سالته کې تلې دی. نو د دې چې کوم خپل خپلوان دی داغه خو هغه خپلوانو ته دیت ورکړل کیږي کوم سری مسلمانان دی دغه هغه خپلوانو کې هغه ته دیت ورکړل کیږي. دریم قول لم پسرین دا دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھلی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی و ان کان من قوم کچرتو دغه مقتول من قوم دغه قوم نه، یعنی دا سړی چې په خپل مؤمن مسلمان نه دی دا مخکې دغه خود سی و دا مخکې توجیه مرتر سی وکړه چې په خپل دا مسلمان دی خود معاهدین سره اوسیږي دا دی مسلمان. اوس دا دویمه توجیه دا ده امام طبری رحمۃ اللہ علیہ دا ابن العربی په احکام القرآن کې دغه توجیه غوره کړی دی چې دا مخکې مې ته کومه وکړه، او ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ دا دویم قول غوره کړی دی وایي د دینه مراد چې هغه مقتول دی چې هغه معاهد دی، کافر دی خو معاهده ورسره شوې ده، نو چې کافر دی او معاهده ورسره شوې ده او په معاهده کې دننه مړک په دې دزبندۍ کې په دې اوربند کې دننه مړک اوستو سره معاهده ده، نو په دې مسلمان باندې د دغه کافر دپاره دیت لازم دی. دیت به هغه ورسو ته ورکړل کیږي که کم به کې مسلمانان یې هغې ته ورکړل کیږي. د کافر خو معاهده دی ورسره کړې ده چې په معاهده کې دننه مړ کړ نو دیت ته باندې بیا لازم دی. و ان کان من قوم او که چېرته و دغه مقتول دغه قوم نه بینکم چې ستاسو په مین کې و بینهم د هغې په مین کې میثاق معاهده وه، نو په دیت لازم دی دیت مسلمتون هغه دیت سپارلې شوی الی اهله ورسو د هغې ته، و تحریر رقبت مؤمنت او ازادول دغه مرئی دی مؤمن فمن لم یجد وس مرایا نشتر لکه دی وخت کې اوس مرایا نشتر یا په من لم یجد چا مرایا اونه مونده، یعنی دومره پیسې او سره نشتر یی پاغي باندې غلام واخلی غلام واخلی یا غلامان سره شته دی نه یا غلامان د من لم یجد دو معنی شولی یا دا چې غلامان نشته دی وجدان عدم وجدان یعنی نشته دی یا دا چې غلام شته دی خو لیکین د سره پیسې نشتر چې غلام په واخلی هغه آزاد کی. پس صیام شهرین متتابعین فعلیه صیام شهرین نو لازم دی بده باندې دو میاشتې روجې نیول متتابعین پر لبسې به روجې نسی، او که زنانه دغه قتل کړی نو بل اتفاق په حیض او په نفاس سره